ابھی آپ نے یہ شعر ارشاد فرمایا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے. تو کیا جس طرح چاہیں رقص کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو صورت ہوتی ہے ہوش و حواس کی، ایک صورت ہوتی ہے کہ جس میں ہوش چلا جائے. جب ہوش نہ رہے کسی میں، کسی پر اتنی کیفیت ساری ہو جائے، جب اس کو ہوش ہی نہیں رہا، اس کو وجد بھی کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کہ. جس کو ہوش ہی نہیں، اب وہ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کو سجدہ کرتا ہے یا طواف کر رہا ہے، تو اس پر وہ مرفوع القلم ہو گیا، شریعت کا قلم اٹھ گیا اس پر، دیکھیں اس کو ہوش نہیں ہے. ہاں، ہوش و حواس میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، نہ کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف تعظیمی، یہ بھی حرام ہے. کعبے کا طواف جو ہے وہ عبادت ہے، اور غیر کعبہ، کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا بھی طواف نہیں کیا جا سکتا. بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، جو کعبے ہی کی بالکل سیدھ میں ساتوں آسمان سے اوپر، بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ کعبہ، اس کا وہ طواف کرتے ہیں. تو ہماری تو وہاں تک زیادہ پہنچی نہیں ہے. تو غیر کعبہ کا طواف تعظیمی حرام ہے. اب کوئی ہوش میں نہیں ہے اور بے خودی کے عالم میں اگر کسی مزار کے گرد وہ طواف کر رہا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور حصول برکت کے لیے کوئی پھرے، اس پر تو ویسے ہی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ شاید سب کی سمجھ میں نہ آئے، اس کو یہیں پر رکھیں کہ طواف تعظیمی جو ہے وہ غیر کعبہ کا حرام ہے. طواف تعظیمی ہوش و حواس کے ساتھ، تو اسی طرح ہوش و حواس کسی کے جاتے رہیں تو جس انداز میں رقص کرے اس پر کوئی شریعت کا قلم نہیں لگے گا، کیونکہ اس کو ہوش نہیں ہے. اور اگر ہوش و حواس قائم ہے تو اب رقص کرنے میں قیود ہے، یعنی یہ جو جھومنے میں، یعنی کھڑے ہو کر اچھلنے میں، اس میں قیود آتے. مثلا لچکے توڑے کے ساتھ رقص نہیں کرے گا، کہ لچکے توڑے کے ساتھ رقص حرام. اب لچکا توڑا کیا ہے؟ غالباً یہ جو بدن کو الٹے سیدھے انداز میں مٹکا دے، کیا آپ کو الفاظ بولا، شاید اس میں تو بہت سارے تجربہ کار ہوں گے. ٹی وی پر اور جو فلموں میں معاذ اللہ رقص آتے ہیں وہ لچکے توڑے کے ساتھ ہوتے ہیں. لچکے توڑے کے ساتھ رقص حرام. یا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مانا ہو کہ عرف میں جو رقص معیوب ہو، جیسے کہ اسٹیج ڈرامے پر یا فنکشن، جو بےہودہ فنکشن ہوتے ہیں، یا ناچنے والے جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں گویے جس طرح ناچتے ہیں، تو وہ ہوتا واقعی اسی بے ڈھنگے انداز میں. لیکن اگر نعت خواری میں جیسے جھومنے کا انداز ہے، عام طور پر کے ہاتھ اونچے کر کے سر ہلاتے ہیں یا چلتے ہیں، تھوڑا اچھل بھی لیتے ہیں، اس میں کو کوئی بھی لچکے توڑے نہیں کہے گا اور اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. تو لچکے توڑے کے ساتھ رقص نہیں کیا جائے گا. ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امرد رقص نہیں کر سکتا سب کے سامنے، اور اگر بالفرض کوئی امرد ایسا کر رہا ہے تو اب اس کو ہرگز نہ دیکھے کہ شدید فتنے کا خوف ہے. اور امرد اور غیر امرد مل کر بھی رقص نہ کریں، کہ یہ آپس میں گتھم گتھا ہوں گے تو بہت برائیاں جنم لیں گی، اور عین ممکن ہے کہ بعض بدباطن رش میں یہ ترکیبیں بھی کر لیتے ہوں، واللہ تعالی اعلم. امردوں کو تو بالکل بھی نہ رقص کرنا چاہیے، نہ سب کے سامنے جھومنا چاہیے، نہ ہاتھ اچھالنا چاہیے، نہ سر اچھالنا چاہیے، نہ ٹانگیں وہ اچھل اچھل کر جو کرتے جس طرح، وہ کچھ بھی نہ کریں. یہ میری سخت تاکید ہے کہ ان کی وجہ سے ورنہ بہت سے لوگ گناہوں میں پڑیں گے، یہ چپ چاپ کھڑے ہوں. اور اگر کوئی غیر امرد بھی ترغیب دلائے گا آپ کو کہ آؤ آپ بھی دھمال کرو، رقص کرو، تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، اس کے سائے سے بھی دور بھاگو، یہ شاید اس کی نیت خراب ہے جب یہ کہہ رہا ہے آپ کا رقص دیکھنا چاہتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. صرف بات جھومنے کی ہے، یا اکا دکا کوئی اگر ذوق میں وہ اچھل کود رہا ہے تو اب اس پر کیا آپ نے کر سکتے. بالو کر سی کیفیات ہوتی ہے، خصوصاً 12 ربیع نور شریف کو صبح صادق کے وقت ایک پتہ نہیں کیا نشہ سا چھا جاتا ہے، ایسا کیف ہوتا ہے کہ اگر کوٹھڑی میں بند بھی کر دو تو بدن بعض وقت قابو نہیں آتا، وہ ہلتا رہتا ہے. اس کا اس پر آدمی کیا قلم لگائے اور کیا اس کو نہ ڈانس بول سکتے نہ رقص بول سکتے, ہلتا کیا کرتا, نہیں پڑتا, ہلتے رہو ہلتے رہو ہلتے رہو, یہی جھومنا ہے. اور یہ محبت کا نشہ ہے کہ یہ جام جو پیے اسی کو سمجھ پڑے گا یہ نشہ کس ٹائپ کا ہے. جس نے نہیں پیا وہ اس کو جو ہلتا ہوا دیکھے گا اس کو تعجب ہوگا, یار پاگل ہو گیا یہ ہل رہا ہے اتنا, مطلب ہے کہ سب لوگ سنجید جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ یوں یوں کر رہا ہے, اب یہ کس طرح کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے. تو اسی لیے نہ کسی کے رقص پہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے, دیوانہ کر دیا ہے دیوانہ ہو گیا ہوں, دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں, دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے, رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی. تو بہرحال یہ کہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اور کوئی اس پر پابندی نہیں ہے کہ جس طرح کوئی خوشی منائے جب تک شریعت کی وہ خلاف ورزی نہ کرتا ہو. تو اجتماعی طور پر اچھل کود جب تک اپنے اوپر کنٹرول ہے تو میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ اس طرح کریں کہ پھر لوگ اس سے بدزن ہوتے ہیں باتیں بناتے ہیں. لیکن کوئی اگر بے قابو ہو گیا تو اس پر کوئی قلم نہیں ہے, یا اگر کوئی قابو میں ہے لیکن وہ ایسی جگہ کر رہا ہے کہ جہاں صبر نہیں کر رہے, کوئی ایسا انداز نہیں ہے کہ لوگ جس پہ بےودا حرکت کہے جس کو یا باتیں بنائیں, یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اب لوگوں کو تو بعض اوقات نعت ہوا نعت سن کر رونا بھی سمجھ میں نہیں آتا, ہاں کوالٹی ہوتی نہیں آتا سمجھ میں, رونا ہی نہیں سمجھ میں آتا. ایک بار ہم مدینہ منورہ سے واپس ہوئے تھے تو ہمارا قافلہ جو تھا مدینہ کی جدائی میں وہ گاڑی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اب وہ جو ڈرائیور تھا اب اس کی کوالٹی کیا تھی وہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. راستے میں فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ رکے, اب وہ ڈرائیور جو تھا وہ اب اس کا پارا جو تھا وہ ایک دم چڑھ گیا اور اس نے بڑبڑانا شروع کیا تھا, عربی بولتا تھا, بڑبڑانا شروع کیا تھا. پھر اور کھلا اور اس کا جو بھی گند تھا وہ باہر نکال دیا اس نے اور کہنے لگا انتم مسلم انتم وہ مسلم اے شادہ, یعنی وہ بیوقوف کہنے لگا کہ تم لوگ مسلمان ہو, نہیں نہیں تم لوگ کوئی مسلمان نہیں ہو, یہ کیا رو رہے تھے تم اے کر رہے تھے. اب اس بدتمیز کو پتا ہی نہیں کہ عشق رسول میں اور فراق رسول میں رویا جاتا, اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ یہ حجاج کا قافلہ ہے اور یہ بےچارے کس طرح پیسہ پیسہ جوڑ کر برسوں تک انتظار کر کے ان کی قسمت کھلی اور مختصر سا وقت ان کو مدینہ شریف میں ملا. آفتا خان تو ملتا حاجی کو, تو یہ بےچارے اب پھر کبھی آئیں گے نہیں آئیں گے ان کو نہیں پتا, تو یہ جا رہے ہیں تو یہ مدینے کی محبت میں آقا کی محبت میں رو رہے ہیں. اندازہ ہو جائے نعتے پڑھ رہے تھے, بھلے اردو میں نعتے پڑھے لیکن اندازہ تو ہو جاتا کہ نعت ہے, معاذ اللہ کوئی فلمی گیت نہیں ہے. سرکار کا بار بار اس میں گرامی تو آتا ہے, درود شریف آتے ہیں. تو اس نے ہمارا ایسا دل دکھایا اور اس نے اپنا تعارف بھی کروا دیا کہ ہمارا فرقہ یہ ہے, جس کو مطلب تم لوگ برا بھلا بولتے ہو تو بالکل صحیح بولتے ہو, ہم ہی ایسے, ہم عشق رسول میں رونے والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, مانا تو کلا بالکل. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رش کر رہا ہوں, میرے ساتھ میرے بابو کھلا کہا تم ہو مسلم تم مسلمان نہیں, تم لوگ رو رہے تھے. تو اسی لیے تو اب ہم کو بولتے ہیں کہ تم یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو یوں کرتے ہو, ہم مطلب ہم کہاں کسی کو برا بولتے ہیں, کسی اچھے کو تو برا بول ہی نہیں رہے نا. جو برا ہے وہ خود بولتا ہے کہ میں ہوں برا, تو اس کو ہم کیسے بولے کہ نہیں نہیں تو اچھا ہے, اچھا اچھا ہے, برا برا اندھا اندھا ہے, آنکھوں والا آنکھوں والا ہے, لنگڑا لنگڑا ہے, جو جیسا ہے ویسے کہا ہی جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.